În discuțiile nesfârșite din noaptea aceea am primit o lecție surprinzătoare despre felul de a fi al guvernanților orașului în anii evenimentelor sângeroase. Guvernatorul socotea că, printre consecințele grave ale acestei politici barbare, cea mai cumplită era impresionantul număr de refugiați la orașe, fără pâine și fără un acoperiș deasupra capului. În ritmul acesta a conchis el, partidul meu cu sprijinul armatei se va pomeni fără adversar la viitoarele alegeri și stăpân absolut pe putere. Unica excepție era Barranquilla, potrivit concepției sale tradiționale de conviețuire politică împărtășită de înșiși conservatorii locali și care făcuse din oraș o oază de pace în nebunia uraganului. Am vrut să fac o remarcă de natură etică, dar el m-a oprit scurt cu un gest al mâinii. Scuzați, spuse, asta nu vrea să însemne că ne ținem la marginea vieții naționale. Dimpotrivă, tocmai din cauza pacifismului nostru, drama socială a țării s-a strecurat pe vârfurile picioarelor pe ușa din dos și acum o avem aici, printre noi. Am aflat atunci că erau cam 5.000 de refugiați veniți din regiunile din interior în cea mai cruntă mizerie și că nu știau cum să-i țină și cum să-i ascundă pentru ca problema să nu ajungă de domeniul public. Pentru prima oară în istoria orașului, în locurile nevralgice, erau patrule militare care asigurau paza și toată lumea le vedea, însă guvernul dădea dezmințiri, iar cenzura împiedica difuzarea acestor știri în presă. În zori, după ce l-am îmbarcat aproape cu deasila pe domnul guvernator, ne-am dus la Chop Suey, cafeneaua unde își luau micul dejun marii noctambuli. Alfonso a cumpărat de la chioșcul din colț 3 exemplare din El Heraldo, în a cărui pagină editorială era o notă semnată cu pseudonimul lui, Puc. Era doar o urare de bun venit, însă Herman l-a luat peste picior, căci nota spunea că lipsisem fiind în vacanță. Mai bine ai fi scris că rămâne o vreme aici ca să nu scrii o notă de bun venit și alta de adio, glumi Herman. Mai puțină cheltuială pentru un ziar atât de zgârcit ca El Heraldo. La drept vorbind, Alfonso credea că secțiunii lui editoriale nu i-ar prinde rău încă un redactor, însă Herman era de neîmblânzit în lumina răsăritului. Ar fi al cincilea, doar aveți deja 4. Niciunul dintre ei nu m-a întrebat ce părere am, cum speram eu ca să spun da. Nu s-a mai discutat despre acest subiect, nici n-a mai fost nevoie, fiindcă Alfonso m-a informat chiar în seara aceea că vorbise cu directorul ziarului, căruia i se păruse bună ideea, cu condiția ca redactorul să fie grozav, dar fără prea multe pretenții. În orice caz, nu puteau hotărâ nimic până după anul nou, așa încât am rămas cu pretextul acestei slujbe, chiar dacă în februarie aveau să-mi spună nu. 7. Așa a fost publicat primul meu articol în pagina editorială de la El Heraldo din Barranquilla la 5 ianuarie 1950. N-am vrut să o semnez cu numele meu ca măsură de prevedere în caz că nu reușeam să fiu mulțumit de ea, cum se întâmplase la El Universal. N-am stat prea mult pe gânduri ca să-mi aleg pseudonimele. Septimus, de la Septimus Warren Smith, personajul halucinant al Virginiei Woolf din Doamna Dalloway. Titlul coloanei, Girafa, era porecla confidențială, cunoscută numai de mine, a unicei mele partenere la balurile din Sucre. Mi s-a părut că vânturile din ianuarie suflau mai tare ca niciodată în anul acela și abia dacă puteai merge pe stradă când te băteau în față până în zori. La sculare, tema discuțiilor la ordinea zilei erau vânturile nebune de peste noapte care luau pe sus vite și cotețe de păsări și prefăceau în ghilotine zburătoare bucățile de tablă de pe acoperișuri. Astăzi mă gândesc că rafalele acelea deslănțuite au măturat miriștea unui trecut neroditor și mi-au deschis porțile spre o nouă viață. Mai întâi comentam subiectele pe care le aveam în proiect sau schimbam între noi păreri deloc docte, care însă meritau să fie reținute. Hotărâtoare a fost pentru mine lecția pe care am primit-o în dimineața în care am intrat în cafeneaua Japi, când Herman Vargas tocmai citea în liniște rubrica Girafa decupată din ziarul zilei. Ceilalți din grup îi așteptau verdictul în jurul mesei cu un soi de groază politicoasă care făcea ca fumul din jur să pară și mai des. Când a terminat, fără să-mi arunce nici măcar o privire, Herman a rupt-o în bucățele fără un cuvânt și le-a aruncat printre chiștoacele și chibriturile arse din scrumieră. Nimeni n-a spus nimic, nici atmosfera de la masă nu s-a schimbat și nici nu s-a comentat episodul în vreun fel. Însă lecția îmi servește și acum, când, din comoditate ori din grabă, mă asaltează tentația de a scrie un paragraf mai de mântuială. În hotelul ieftin, unde am locuit aproape un an, proprietarii au ajuns să mă trateze ca pe un membru al familiei. Singura mea avere de pe atunci erau sandalele faimoase și două rânduri de prime neli pe care le spălam la duș și mapa de piele furată din salonul de ceai cel mai simandicos din Bogota în nebunia de la 9 aprilie. O purtam cu mine pretutindeni, cu originalele pe care le scriam, căci era singurul lucru pe care mă temeam să nu-l pierd. N-aș fi riscat să o las nici încuiată cu 7 chei în seiful vreunei bănci. Singura ființă căreia eu încredințasem în primele nopți a fost discretul Lasides, portarul hotelului, care mi-a acceptat-o drept garanție pentru plata camerei. S-a uitat temeinic la fâșiile de hârtie scrise la mașină și împânzite de îndreptări și a pus mapa în sertarul mesei de la recepție. Am recuperat-o a doua zi la ora promisă și am continuat să plătesc atât de punctual că mi-o primea drept zălog chiar și pentru 3 nopți. Am ajuns amândoi la o înțelegere atât de serioasă încât i-o lăsam câteodată pe masă fără să-i spun decât noapte bună, luându-mi chiar eu cheia din cui și urcând la mine în cameră. Herman trăia îngrijindu-se permanent de tot ce aveam nevoie, până într-atât încât știa dacă n-aveam unde să dorm și atunci îmi dădea pe furiș un peso și jumătate cât mă costa patul. N-am știut niciodată cum de era la curent. Prin felul meu amabil de a fi, am câștigat încrederea personalului, de ajunsesem ca femeile ușoare din hotel să-mi împrumute pentru duș chiar săpunul lor. În postul de comandă, cu țâțelei siderale și țeasta ca un dovleac, prezida viața hotelului doamna și stăpâna lui, Ecaterina cea Mare. Tipul ei cel nou, mulatrul Jonas San Vicente, fusese un trompetist de lux până când, în cursul unui atac, i-au paradit dantura de aur vrând să-i o fure. Nenorocit și fără putere să mai sufle, a fost nevoit să-și schimbe meseria și nu se putea pricopsi cu alta mai grozavă pentru scula sa de 6 degete decât patul de aur unde dormea Ecaterina cea Mare. Și ea avea comoara ei ascunsă, care i-a folosit să se poată cățăra în 2 ani de pe cheiul fluvial unde își petrecea diminețile mizere până la tronul de mare patroană de bordel. Am avut norocul să le cunosc amândurora firea și dărnicia cu care își făceau prietenii fericiți, însă n-au putut înțelege niciodată de ce în atâtea rânduri nu aveam acel peso și jumătate pentru dormit și totuși veneau să mă ia oameni suspuși cu limuzine oficiale. Alt episod fericit din zilele acelea a fost că am ajuns unicul copilot al lui Mono Guerra, un taximetrist atât de blond că părea albinos și atât de deștept și simpatic că l-aleseseră consilier onorific la primărie fără să fi făcut niciun fel de campanie. Nopțile sale târzii în cartierul chinezesc păreau de prin filme, fiindcă el însuși avea grijă să le îmbogățească și totodată să le facă de neuitat cu manifestări inspirate. Îmi dădea de veste când avea vreo noapte liberă și ne-o petreceam împreună în cartierul chinezesc dărăpânat, unde părinții noștri și părinții părinților lor au învățat să ne zămislească. Niciodată n-am putut descoperi de ce, în ritmul unei vieți atât de simple, m-am cufundat brusc într-o apatie surprinzătoare. Romanul meu în curs, Casa, cam după 6 luni de când l-am început, îmi părea o farsă lipsită de haz. Mai mult vorbeam despre el decât îl scriam și puținele fragmente pe care am reușit să le încheg au fost de fapt cele pe care le-am publicat înainte și după, în Girafa și în revista Cronica, atunci când eram în pană de subiecte. În pustietatea de la sfârșit de săptămână, când ceilalți se refugiau la ei acasă, rămâneam singur cuc în orașul pustiu. Eram sărac lipit și de o timiditate de pit palac, pe care mă străduiam să o contracarez printr-o trufie nesuferită și o franchețe brutală. Simțeam că eram în plus pretutindeni și unii cunoscuți mi-o și reproșau, mai cu seamă în redacția de la El Heraldo, unde scriam și 10 ore în șir într-un colț retras, fără să schimb o vorbă cu nimeni, învăluit în norii de fum de la țigările proaste pe care le fumam necontenit, într-o solitudine fără leac. Scriam în mare grabă, adesea până în zori, și pe benzi de hârtie de tipar pe care le duceam cu mine pretutindeni în mapa de piele. Odată, într-unul din multele momente de neglijență de pe atunci, am uitat-o într-un taxi și am interpretat acest lucru fără amărăciune, drept o nouă lovitură a nenorocului meu. N-am făcut niciun efort să o recuperez, dar Alfonso Fuenmayor, alarmat de atâta delăsare, a redactat și a publicat o notă la sfârșitul coloanei mele. Sâmbăta trecută a fost uitată o mapă într-un taxi. Având în vedere că posesorul acestei mape și autorul prezentei secțiuni sunt din pură coincidență una și aceeași persoană, am fi amândoi foarte recunoscători celui care va binevoi să ia legătura cu oricare din noi. Mapa nu conține obiecte de valoare, doar girafe inedite. 2 zile mai târziu, cineva mi-a lăsat ciornele la poartă, la El Heraldo, însă fără mapă și cu 3 greșeli de ortografie corectate, cu un scris frumos cu cerneală verde. Le avea pe zi, îmi ajungea exact pentru a plăti camera, dar prăpastia sărăciei mă preocupa cel mai puțin pe vremea aceea. În nenumărate rânduri, când n-am putut să o plătesc, mă duceam să citesc la cafeneaua Roma, ca un singuratic în voia sorții, noaptea, pe Bulevardul Bolivar, așa cum eram în realitate. Îl salutam de departe pe orice cunoscut, dacă bine voiam să-l privesc, și mă duceam la separeul meu obișnuit, unde adesea citeam până mă alunga soarele, căci continuam chiar și pe atunci să fiu un cititor nesățios, fără nicio formație sistematică. Citeam mai cu seamă poezie, indiferent dacă era proastă, fiindcă în starea aceea de spirit jalnică eram convins că poezia proastă te duce mai curând sau mai târziu la cea bună. În notele mele de la Girafa mă arătam foarte sensibil față de cultura populară, invers decât în povestiri, care păreau mai curând enigme kafkiene scrise de cineva care n-avea habar în ce țară trăia. Însă adevărul meu ascuns era că drama Columbiei răzbătea până la mine doar ca un ecou îndepărtat și nu mă emoționa decât când se deslănțuia, făcând să curgă râuri de sânge. Aprindeam o țigară fără să o termin pe cea dinainte, aspiram fumul cu nesațul vital cu care astmaticii sorb aerul și cele 3 pachete pe care le fumam într-o zi se trădau în culoarea unghiilor și într-o tuse de câine bătrân care mi-a tulburat tinerețea. În sfârșit, eram timid și trist ca orice fiu adevărat al Caraibilor și îmi păzeam cu atâta gelozie intimitatea că răspundeam la orice întrebare ce se referea la ea cu ieșiri emfatice. Eram convins că nenorocul meu, mai ales în privința femeilor și a banilor, era din naștere și fără leac, dar nu-mi păsa, căci credeam că n-aveam nevoie de noroc pentru a scrie bine. Nu mă interesau nici gloria, nici banii, nici bătrânețea, pentru că eram sigur că voi muri foarte tânăr și în stradă. Călătoria împreună cu mama ca să vindem casa din Aracataca m-a salvat din abisul acela și certitudinea noului roman mi-a definit orizontul unui viitor diferit. A fost o călătorie hotărâtoare printre nenumăratele pe care le-am făcut în viață, pentru că mi-a dovedit mie însumi că acea carte pe care încercasem să o scriu era pură invenție retorică, fără niciun temei de adevăr poetic. Bineînțeles, proiectul s-a spart în țăndări când l-am confruntat cu realitatea în acea călătorie revelatoare. Modelul unei epopei ca aceea visată de mine nu putea fi altul decât al familiei mele, care n-a fost niciodată protagonistă și nici victimă, ci numai martor inutil care a suferit pentru toți. Am început să o scriu chiar din momentul întoarcerii, căci nu mai folosea la nimic elaborarea cu mijloace artificiale, ci încărcătura emoțională pe care o purtam cu mine fără să știu și care mă așteptase intactă în casa bunicilor. De la primii pași pe nisipul fierbinte al satului, îmi dădusem seama că metoda mea nu era cea mai fericită pentru a descrie paradisul acela de pe pământ, unde domneau dezolarea și nostalgia, chiar dacă am petrecut mult timp trudindu-mă să găsesc metoda corectă. Vicisitudinile de la Cronica n-au fost un obstacol, ci tocmai dimpotrivă, un mijloc de a-mi ține în frâu starea de neliniște. În afară de Alfonso Fuenmayor, care m-a surprins în febra creației după câteva ceasuri de când începusem să scriu, ceilalți prieteni au crezut o bună bucată de vreme că mi continuam vechiul proiect lucrând la casa. M-am hotărât să las lucrurile așa de teama puerilă să nu se descopere eșecul unei idei de care vorbisem atâta, de parcă ar fi fost o capodoperă. Am făcut-o însă și din superstiția pe care o mai am și astăzi de a relata o poveste și a scrie alta, pentru a nu se putea ști care e una și care e alta. Mai ales în interviuri care la urma urmelor sunt un gen de ficțiune periculos pentru scriitorii timizi, care nu vor să spună mai mult decât se cuvine. Însă Herman Vargas a descoperit pe semne la ce lucram cu perspicacitatea lui misterioasă, căci la câteva luni după plecarea lui Don Ramon la Barcelona, i-a spus într-o scrisoare: cred că Gabito a abandonat proiectul cu casa și s-a apucat de alt roman. Don Ramon, firește, o știa dinainte de a pleca. De la primul rând am știut cu siguranță că noua carte trebuia să se nutrească din amintirile unui copil de 7 ani care a supraviețuit masacrului din 1928 din zona bananieră. Însă am renunțat foarte curând, căci povestirea se limita astfel la punctul de vedere al unui personaj, fără prea multe resurse poetice care să o relateze. Mi-am dat atunci seama că faptul de a mă fi aventurat să citesc Ulise la 20 de ani și mai târziu Zgomotul și Furia era o îndrăsneală prematură, fără viitor, și m-am hotărât să le recitesc cu o optică mai puțin precaută. Într-adevăr, mult din ceea ce mi se păruse pedant sau ermetic la Joyce și la Faulkner mi s-a revelat atunci cu o frumusețe și o simplitate cutremurătoare. M-am gândit să diversific monologul prin intervenția unor voci din tot satul, ca un cor grecesc cu rol de povestitor în genul romanului Pe patul de moarte, unde apar reflecțiile unei familii întregi interferându-se în jurul unui muribund. Nu m-am simțit în stare să reiau procedeul simplu de a indica numele protagoniștilor la fiecare intervenție a acestora, ca la piesele de teatru, dar mi-a venit ideea să folosesc numai cele 3 voci, a bunicului, a mamei și a copilului, care aveau tonuri și meniri atât de diferite, încât se puteau identifica de la sine. Bunicul din roman nu avea să fie chior cum a fost al meu, dar era șchiop. Mama, distrată, dar inteligentă ca a mea, iar copilul cu minte, sperios și dus pe gânduri, cum am fost eu la vârsta lui. N-a fost o descoperire literară, nici pe departe, ci doar un procedeu tehnic. Noua carte n-a suferit nicio schimbare de fond în timp ce am scris-o și nici n-a existat vreo versiune diferită de cea originală, în afară de câteva eliminări și adăugiri, făcute cam în vreo 2 ani înainte de prima sa ediție, din cauza viciului de a corecta mereu până la ultima suflare. Satul foarte diferit de cel la care mă gândisem în proiectul anterior. Îl văzusem cu ochii mei când m-am întors la Aracataca împreună cu mama, dar acest nume, așa cum mă prevenise înțeleptul Don Ramon, mi s-a părut la fel de neconvingător ca și cel de Barranquilla, fiindcă era lipsit de suflul mitic pe care voiam să-l dau romanului. M-am hotărât deci să-l botez cu numele pe care îl cunoșteam de bună seamă, dar a cărui încărcătură magică nu mi se revelase decât în cursul călătoriei, Macondo. A trebuit să schimb titlul Casa, atât de familiar pe atunci între prieteni, fiindcă nu avea nimic de a face cu noul proiect, însă am făcut greșeala de a însemna într-un caiet de școală titlurile care îmi treceau prin minte pe când scriam și am ajuns astfel la peste 80. În sfârșit, am dat peste el fără să-l caut în prima versiune pe care aproape că o terminasem, când am cedat tentației de a-i scrie un prolog. Titlul mi-a sărit în ochi, fiind cel mai plin de dispreț și totodată de compasiune cu care bunica, în reminiscențelei aristocratice, a botezat harababura de la United Fruit Company. Vorbe în vânt. Autorii care m-au stimulat cel mai mult când l-am scris au fost romancierii americani, îndeosebi cei pe care mi-au trimis la sucre prietenii din Barranquilla, mai cu seamă datorită feluritelor afinități pe care le întâlneam între culturile din extrema sudică a Statelor Unite și cea din Caraibe, cu care mă identific în chip absolut, esențial și de neînlocuit în structura mea omenească și în formația mea de scriitor. Conștientizând toate acestea, am început să citesc precum un adevărat artizan al romanului, nu doar din plăcere, ci din curiozitatea nesățioasă de a descoperi cum erau scrise cărțile marilor autori. Le citeam mai întâi de la cap la coadă, apoi invers și le supuneam unei disecări ca de chirurg până deslușeam misterele cele mai ascunse ale structurilor. De aceea, biblioteca mea n-a fost niciodată altceva decât un instrument de lucru, unde pot consulta pe loc un capitol din Dostoievski sau căuta o informație privitoare la epilepsia lui Julius Cezar ori la mecanismul carburatorului unui automobil. Am chiar și un manual care te învață cum să comiți o crimă perfectă, pentru cazul când ar avea nevoie de așa ceva vreunul dintre personajele mele neajutorate. Restul l-au făcut prietenii care îmi orientau lecturile și îmi împrumutau cărțile pe care trebuia să le citesc la momentul oportun, precum și cei care mi-au citit fără milă originalele înainte de a fi publicate. Asemenea exemple m-au făcut să am o nouă viziune asupra menirii mele, iar proiectul cu cronica mi-a dat aripi. Stăteam atât de bine cu moralul, încât, în ciuda obstacolelor de netrecut, am ajuns să facem rost de birouri proprii într-un imobil la etajul 3, fără ascensor însă, în mijlocul strigătelor vânzătoarelor și al vacarmului autobuzelor de pe strada San Blas, care, din zorii zilei și până la 7 seara, semăna cu un bâlci asurzitor. N-am făcut schimbări aproape deloc, încă nu ne instalaseră telefon, iar aerul condiționat era o fantezie care ne putea costa mai mult decât revista, dar Fuenmayor avusese timp să umple până la refuz biroul cu enciclopediile lui vărzuite, articolele decupate din ziar în orice limbă și celebrele sale manuale de ocupații ciudate. Pe biroul lui de director se afla memorabila mașină de scris Underwood, pe care o salvase punându-și viața în mare primejdie din incendiul de la o ambasadă și care astăzi e o veritabilă bijuterie a Muzeului Romantic din Barranquilla. Singurul birou în afară de al lui era ocupat de mine, cu mașina de scris împrumutată de la El Heraldo în noua mea calitate de redactor șef. Mai era acolo o masă de desen pentru Alejandro Obregón, Orlando Guerra și Alfonso Melo, trei pictori faimoși care s-au angajat fiind în toate mințile să ilustreze gratis colaborările, ceea ce au și făcut mai întâi datorită mărinimiei înnăscute a tuturor și apoi pentru că nu aveam un ban nici pentru noi înșine. Fotograful cel mai constant și cel mai exploatat a fost Quique Scopel. În afara muncii de redactor, care îmi revenea conform funcției, aveam și sarcina de a supraveghea machetarea și de a-l ajuta pe corector, în ciuda ortografiei mele dezastruoase. Întrucât la El Heraldo mă angajasem să continuu cu girafa, nu prea aveam timp pentru a colabora cu regularitate la cronica. Aveam, în schimb, destul răgaz pentru a-mi scrie povestirile în ceasurile moarte din zorii zilei. Alfonso, specialist în toate genurile, și-a pus mare nădejde în povestirile polițiste, pentru care avea o patimă înverșunată, le traducea sau le selecționa, iar eu le supuneam unui proces de simplificare formală care avea să-mi fie de folos în meserie, constând în a face economia de spațiu nu numai prin eliminarea cuvintelor inutile, ci și a faptelor de prisos, până ajungeau să exprime doar esența, fără a le afecta puterea de convingere. Adică tăiam tot ce putea fi superflu în genul acesta drastic, în care fiecare cuvânt trebuie să corespundă întregii structuri. A fost un exercițiu dintre cele mai folositoare în cercetările mele îndărătnice pentru a învăța tehnica de a spune o poveste, unele dintre cele mai bune povestiri ale lui José Félix Fuenmayor ne-au salvat câteva sâmbete, dar difuzarea revistei rămânea mereu aceeași. Însă eternul colac de salvare a fost curajul lui Alfonso Fuenmayor, căruia nu i-au fost niciodată recunoscute meritele de om de afaceri și care s-a dăruit revistei noastre cu o tenacitate peste puterile lui, el însuși încercând să facă haz de necaz cu extraordinarul său simț al umorului. Făcea de toate, scriind de la editorialele cele mai lucide până la notele cele mai neînsemnate, cu aceeași stăruință cu care obținea anunțuri publicitare, credite incredibile și materiale în exclusivitate de la colaboratori dificili. Au fost însă miracole sterile. Când vânzătorii de ziare se întorceau cu tot atâtea exemplare câte luaseră ca să le vândă, încercam să distribuim ziarul fiecare dintre noi în cârciumile favorite, de la al treilea bărbat până la cele tăcute din portul fluvial, unde eram nevoit să ne încasăm câștigurile prăpădite în soiuri de băuturi. Unul dintre colaboratorii cei mai punctuali și fără îndoială cel mai citit a fost Aedul Osio. De la primul număr din Cronica a fost dintre cei infailibili, iar jurnalul unei dactilografe scris de el sub pseudonimul Dolly Melo a cucerit până la urmă inimile cititorilor. Nimeni nu putea crede că un singur om putea face atâtea munci diferite și cu atâta gentilețe. Bob Prieto putea împiedica naufragiul revistei scriind despre orice descoperire medicală sau artistică din evul mediu. Însă, în materie de muncă, avea o regulă subtilă. Nu-s bani, nu-i colaborare. Bineînțeles că foarte curând și cu regret din partea noastră, cu el n-a mai fost nicio colaborare. De Julio Mario Santo Domingo am reușit să publicăm 4 povestiri enigmatice scoase în engleză, pe care Alfonso le traducea cu nerăbdarea unui vânător de libelule pierdut în desișul dicționarelor sale ciudate și pe care Alejandro Obregón le ilustra cu un rafinament de mare artist. Însă Julio Mario călătorea atât de mult și cu atâtea destinații surprinzătoare, încât a devenit un colaborator invizibil. Numai Alfonso Fuenmayor a știut unde să dea de el și ne-a dezvăluit secretul printr-o frază tulburătoare. De câte ori văd trecând un avion, mă gândesc că în el e Julio Mario Santo Domingo. Ceilalți erau colaboratori ocazionali care, în ultimele minute, înainte de închiderea ediției sau de plată, ne făceau să stăm cu sufletul la gură. Bogota s-a purtat cu noi ca de la egal la egal, dar niciunul dintre prietenii care ne-ar fi putut fi de folos nu s-a străduit în niciun fel să mențină ziarul pe linia de plutire. Cu excepția lui Jorge Salamea, care a înțeles afinitățile dintre revista lui și a noastră și ne-a propus un acord de schimburi materiale care a dat rezultate bune. Cred însă că, în realitate, nimeni n-a apreciat ceea ce la Cronica ținea de domeniul miracolelor. Consiliul de redacție era alcătuit din 16 membri aleși de noi, potrivit meritelor recunoscute ale fiecăruia, și toți erau oameni în carne și oase, însă atât de importanți și de ocupați că ne puteam îndoi lesne de existența lor. Cronica a avut în viața mea și însemnătatea secundară de a mă obliga să improvizez povestiri de urgență pentru a umple spațiile neprevăzute în tensiunea închiderii ediției. Mă așezam la mașina de scris în vreme ce linotipiștii și machetiștii își vedeau de treaba lor și inventam din nimic o povestire pe măsura golului. Astfel am scris Cum face Nathanael o vizită, care mi-a rezolvat o problemă de urgență ivită în zori și, după 5 săptămâni, ochi de câine albastru. Prima din ele a fost temeiul unei serii cu același personaj, al cărui nume l-am luat fără să cer voie de la André Gide. Mai târziu am scris Sfârșitul lui Nathanael pentru a soluționa altă dramă de ultim moment. Ambele au făcut parte dintr-o secvență de 6 pe care le-am dat uitării fără păreri de rău când am înțeles că n-aveau nimic de a face cu mine. Dintre cele pe care le-am păstrat, îmi amintesc vag de una, cum se îmbracă Nathanael cu rochie de mireasă, fără să am însă habar despre ce era vorba. Astăzi nu mi se pare că personajul seamănă cu cineva cunoscut și nici că s-ar fi întemeiat pe experiențe proprii sau străine. Nici măcar nu-mi pot imagina cum putea să fie a mea o povestire cu o temă atât de echivocă. La urma urmei, Nathanael era un risc literar lipsit de orice interes omenesc. E bine să-mi amintesc de eșecurile acestea ca să nu uit că un personaj nu se inventează pornind de la zero, cum am vrut să procedez cu Nathanael. Din fericire, imaginați, ea nu m-a ajutat să ajung atât de departe de mine însumi și, din păcate, eram convins că munca literară trebuia să fie plătită la fel de bine ca aceea a zidarului și că, dacă îi plăteam bine și la timp pe tipografi, cu atât mai îndreptățit trebuia să îi plătim pe scriitori. Ecourile optimiste ale muncii noastre la Cronica ne parveneau prin scrisorile lui Don Ramon adresate lui Herman Vargas. Se interesa de noutățile cele mai neașteptate și de prietenii și evenimentele din Columbia, iar Herman îi trimitea tăieturi din presă și îi povestea în scrisori interminabile despre toate câte erau interzise de cenzură. Cu alte cuvinte, pentru el erau două Cronica, cea pe care o făceam noi și cea pe care Herman i-o trimitea în rezumat la sfârșit de săptămână. Așteptam comentariile entuziaste sau severe ale lui Don Ramon pe marginea articolelor noastre cu cea mai mare nerăbdare. Am aflat întâmplător că una dintre numeroasele cauze care au explicat greutățile revistei și chiar incertitudinile grupului era atribuită nenorocului meu înnăscut și molipsitor. Ca dovadă mortală, era pomenit reportajul meu despre Berascocea, fotbalistul brazilian, prin care am vrut să împletim armonios sportul și literatura într-un nou gen. Și aceasta a fost lovitura de grație. Când am aflat de faima mea de piazărea, ea se și răspândise printre clienții de la Japi. Demoralizat până în adâncul sufletului, am comentat faptul cu Herman Vargas, care era în cunoștință de cauză, ca și restul grupului. "Stai liniștit, maestre," mi-a spus fără nicio ezitare. "A scrie cum scrii dumneata nu se explică decât printr-o stea norocoasă cu care nu se poate pune nimeni." N-am avut parte numai de seri proaste. Cea de pe 27 iulie 1950, în casa veșnic pusă pe petreceri a negresei Eufemia, a avut o certă valoare istorică în viața mea de scriitor. Nu mai știu din ce pricină binecuvântată patroana comandase o tocăniță nemaipomenită cu 4 feluri de carne, iar bâtlanii pitici, stârniți de mirosurile pătrunzătoare, și-au întățit strigătele în jurul cuptorului. Un client cuprins de frenezie a înhățat unul de gât și l-a aruncat viu în oala care fierbea. Pasărea n-a mai apucat să scoată decât un singur țipăt de durere cu o ultimă bătaie de aripi și s-a cufundat în străfundurile iadului. Barbarul criminal încercă să prindă altul, dar negresa Eufemia se ridicase deja de pe tron cu autoritatea-i de nezdruncinat. "Potolește-te, ce naiba!" a strigat. "Păsările astea o să-ți scoată ochii." Numai pe mine m-a impresionat scena aceea, căci am fost singurul pe care nu l-a lăsat inima să guste din tocănița pângărită. În loc să mă duc să mă culc, m-am repezit la sediul revistei și am scris dintr-o singură trăsătură de condei povestea celor 3 clienți de la un bordel cărora bâtlanii pitici le-au scos ochii și nimeni n-a crezut așa ceva. N-avea decât 4 pagini bătute la dublu rând și era povestită la persoana întâi plural de un glas fără nume. Este de un realism transparent și totuși cea mai enigmatică dintre povestirile mele și în plus m-a călăuzit pe un drum pe care eram gata să-l abandonez, deoarece nu mai aveam forță. Începusem să scriu la 4, în zorii zilei de vineri, și am terminat la 8 dimineața, tulburat de o revelație de prezicător. Cu complicitatea infailibilului Porfirio Mendoza, machetistul remarcabil de la El Heraldo, am refăcut diagrama prevăzută pentru numărul de a doua zi. În ultimul moment, exasperat de ghilotina închiderii ediției, i-am dictat lui Porfirio titlul definitiv pe care reușisem în sfârșit și să-l găsesc chiar atunci, și el l-a scris direct la linotip: Noaptea bâtlanilor pitici. A fost pentru mine începutul unei noi epoci. După 9 povestiri care pluteau încă în limbul metafizic și în momentul în care nu mai aveam niciun gând de a continua cu un gen pe care nu reușeam să-l stăpânesc, Jorge Salamea a reprodus povestirea în luna următoare în Critica, excelenta revistă de poezie autentică. Am recitit-o după 50 de ani înainte de a scrie acest paragraf și cred că nu i-aș schimba nicio virgulă. În toiul harababurii vieții mele fără busolă, acela a fost începutul unei primăveri. Țara însă intra în vrie. Laureano Gomez se întorsese de la New York pentru a fi proclamat candidat al conservatorilor la președinția Republicii. Liberalii s-au abținut în fața deslănțuirii violenței, iar Gomez a fost ales fără contracandidați la 7 august 1950. Deoarece Congresul își încheiase sesiunea, a fost învestit în fața Curții Supreme de Justiție. Abia dacă a apucat să guverneze în fapt, pentru că, după 15 luni, s-a retras de la președinție din motive reale de sănătate. A fost înlocuit de juristul și parlamentarul conservator Roberto Urdaneta Arbeláez, primul dintre cei desemnați ca președinte ad interim, inițiații interpretând aceasta drept manevră cu totul specifică lui Laureano Gomez, ce consta în a lăsa puterea pe alte mâini, dar fără să o piardă, continuând să conducă de la el de acasă prin intermediar și, în cazuri urgente, prin telefon. Cred că întoarcerea lui Álvaro Cepeda, după ce și-a luat diploma la Universitatea Columbia, cu o lună înainte de sacrificarea bâtlanului Pitic, a fost hotărâtoare ca să pot face față vitregiei sorții din zilele acelea. S-a întors cu părul și mai răvășit și fără mustața ca peria, parcă mai nărăvaș decât la plecare. Herman Vargas și cu mine, care l-așteptam de luni de zile cu teama că îl domesticiseră la New York, ne-am prăpădit de râs când l-am văzut coborând din avion cu sacou și cravată și salutând de pe scara avionului cu romanul lui Hemingway abia publicat, Dincolo de râu și printre copaci. I l-am smuls din mână, l-am mângâiat pe amândouă copertele și când am vrut să-l întreb ceva, Álvaro mi-a luat vorba din gură. E un rahat. Herman Vargas, sufocându-se de râs, mi-a șoptit la ureche. S-a întors neschimbat. Totuși, Álvaro ne-a lămurit mai târziu că judecata lui asupra cărții era o glumă, fiindcă abia începuse să o citească în avion de la Miami. În orice caz, ne-a ridicat moralul pentru că era atins mai mult decât fusese vreodată de virusul jurnalismului, al cinematografului și al literaturii. În lunile următoare, pe când s-a adaptat din nou, ne-a ținut la o temperatură de 40 de grade. A fost o contagiere imediată. Girafa, care de 3 luni se învârtea pe loc ca orbeții, a început să respire cu 2 fragmente smulse din ciorna romanului Casa. Unul era fiul colonelului, care nu s-a născut niciodată. Celălalt era Ni, o copilă fugară la cărei poartă am bătut adesea în căutare de drumuri inedite și care nu mi-a răspuns niciodată. Mi-am recăpătat apoi interesul de adult pentru benzile desenate, nu ca o distracție de duminică, ci ca un nou gen literar izgonit pe nedrept în camera copiilor. În iureșul atâtor eroi, preferatul meu a fost Dick Tracy. Și pe deasupra mi-am recâștigat cultul pentru cinematograf pe care mi l-a sădit bunicul și mi l-a întreținut Don Antonio da Conte în Aracataca, iar Álvaro Cepeda l-a prefăcut într-o pasiune evlavioasă într-o țară unde filmele cele mai bune erau cunoscute din poveștile călătorilor. A fost un mare noroc că întoarcerea lui a coincis cu premiera a 2 capodopere, Intruder in the Dust, regizat de Clarence Brown, după romanul lui William Faulkner, și Portretul lui Jenny, regizat de William Dieterle, după romanul lui Robert Nathan. Notă. Intruder in the Dust înseamnă nechemat în țărână, în engleză în original. Am încheiat nota. Am comentat ambele filme în Girafa după lungi discuții cu Álvaro Cepeda. Interesul meu a fost atât de viu că am început să văd cinematograful cu alți ochi. Înainte de a-l cunoaște pe Álvaro, nu știam că cel mai important era numele regizorului, ultimul care apare pe generic. Pentru mine, a face film însemna doar să scrii scenarii și să conduci actori, iar restul era făcut de numeroșii componenți ai echipei. Când s-a întors, Álvaro mi-a ținut un curs întreg pe bază de strigăte și rom alb până s-a crăpat de ziua la mesele cârciumilor celor mai rău famate ca să mă învețe dintr-o dată ceea ce îl învățaseră despre cinematograf în Statele Unite și ne apucau zorile visând cu ochii deschiși să facem la fel și în Columbia. În afară de izbucnirile acestea scăpărătoare, prietenilor care îl urmam pe Álvaro în viteza lui de crucișător, ne făcea impresia că nu avea seninătatea necesară ca să se aștearnă la scris. Noi, cei care îl vedeam de aproape, nu ni-l puteam închipui stând jos mai mult de oră la niciun birou. Totuși, la 2 sau 3 luni de la întoarcerea lui, Tita Manotas, logotnica lui de mulți ani și soția de toată viața, ne-a telefonat îngrozită pentru a ne povesti că Alvaro își vânduse faimoasa camionetă și uitase în torpedou originalele povestirilor sale inedite, din care nu mai avea nicio copie. Nu se străduise deloc să le găsească, invocând argumentul tipic pentru el că erau 6 ori 7 povestiri de rahat. Prieteni și colaboratori am ajutat-o pe Tita să caute camioneta, revândută în mai multe rânduri pe litoralul Caraibilor și în zona din interiorul țării până la Medellin. În sfârșit, am dat de ea într-un atelier din Sincelejo, la vreo 200 de kilometri depărtare. Am încredințat Titei originalele scrise pe benzi de hârtie de tipar, șifonate și incomplete, de teamă că Alvaro avea să le rătăcească iar din neglijență sau din adins. Două dintre aceste povestiri s-au publicat în Cronica, iar pe celelalte le-a păstrat Herman Vargas vreo 2 ani până ce se găsea o soluție de editare. Pictorița Cecilia Porras, mereu credincioasă grupului, le-a ilustrat cu niște desene inspirate ce erau o radiografie a lui Alvaro în toate ipostazele în care putea apărea în același timp. Șofer de camion, clovn de bâlci, poet nebun, student la Universitatea Columbia sau la oricare alta, în afară de postura de om obișnuit. Cartea a fost scoasă de librăria Mundo cu titlul Stăteam cu toții în așteptare și a fost un adevărat eveniment editorial care a trecut neobservat numai în ochii criticii docte. Pentru mine, și așa am și scris pe atunci, a fost cea mai bună carte de povestiri publicată în Columbia. Alfonso Fuenmayor, la rândul lui, a scris comentarii critice și de maestru în litere, prin ziare și reviste, dar avea o mare pudoare să le publice în volum. Era un cititor de o apetență ieșită din comun, care abia dacă se putea compara cu cea a lui Alvaro Mutis sau Eduardo Salamea. El și Herman Vargas erau critici atât de severi că ar fi fost și mai severi cu propriile povestiri decât cu cele ale semenilor, dar mania lui de a descoperi valori tinere n-a dat niciodată greș. A fost primăvara aceea creativă în care s-a răspândit zvonul insistent că Herman petrecea nopți albe scriind povestiri magistrale, dar nu s-a știut nimic de soarta lor până după mulți ani, când s-a încuiat în dormitorul din casa părintească și le-a ars cu câteva ceasuri înainte de a se căsători cu consăteana mea, Susana Linares, pentru a fi sigur că nici măcar ea n-avea să le citească. Se presupune că erau povestiri și eseuri, poate și ciorna unui roman, dar Herman n-a spus niciodată vreun cuvânt despre ele, nici înainte și nici după, și numai în ajunul nunții și-a luat precauții drastice pentru ca femeia care avea să-i devină soție a doua zi să nu afle nimic. Susana și-a dat seama, dar n-a intrat în cameră să-l oprească, fiindcă soacra ei nu i-ar fi dat voie. Pe vremea aceea, mi-a spus Suzy după câțiva ani, cu umorul ei biciuitor, o logotnică nu putea intra înainte de nuntă în dormitorul viitorului soț. Nu trecuse bine anul când scrisorile de la Don Ramon au început să fie mai puțin explicite și tot mai triste și mai rare. Intrând în librăria Mundo la 7 mai 1952, la amiază, n-a fost nevoie ca Herman să-mi spună că Don Ramon murise cu 2 zile înainte în Barcelona viselor lui. Un singur comentariu în drum spre cafeneaua unde ne adunam la prânz a fost pe buzele tuturor. Ce chestie groasnică! Pe atunci n-am fost conștient că trăiam un an deosebit din viața mea, dar astăzi nu mă îndoiesc că a fost decisiv. Până în momentul acela mă împăcasem cu înfățișarea mea de vagabond. Eram iubit și respectat de mulți și admirat de unii într-un oraș unde fiecare trăia după cum îl tăia capul. Duceam o viață socială intensă, participam la întruniri artistice și mondene cu sandalele mele de pelerin ce păreau cumpărate pentru a limita pe Alvaro Cepeda, cu o singură pereche de pantaloni de doc și cu 2 cămăși de bumbac pe care le spălam la duș. De la o zi la alta, din diverse motive, dintre care unele prea frivole, am început să mă îmbrac mai cu grijă, m-am tuns ca un recrut, mi-am tăiat mustața mai subțire și am învățat să folosesc niște pantofi de senator pe care mi-a dăruit, fără să-i fi purtat deloc, doctorul Rafael Mariaga, membru itinerant al grupului și istoric al orașului, fiindcă îi erau mari. Datorită dinamicii inconștiente a arivismului social, am început să simt că mă sufocam de căldură în camera din Zgârie Nori, de parcă Aracataca ar fi fost în Siberia, și să mă consum din pricina clienților în trecere care vorbeau tare dimineața când se sculau și nu încetam cu bombănitul pentru că păsările de noapte își tot aduceau la ele în cameră cete întregi de marinari de apă dulce. Astăzi îmi dau seama că alura mea de vagabond nu se datora nici sărăciei și nici faptului că eram poet, ci fiindcă mi-îndreptam toată energia cu înverșunare spre a învăța să scriu. Îndată ce am zărit drumul cel bun, mi-am părăsit camera din Zgârie Nori și m-am mutat în liniștitul cartier Prado, la celălalt capăt al orașului și la celălalt pol al societății, la două străzi de casa lui Meira del Mar și la cinci de faimosul hotel, unde băieții de bani gata, dansau cu amantele lor fecioare după slujba de duminică de la biserică. Sau, cum spunea Herman, am început să o duc mai bine spre răul meu.